Dlaczego tak dużo w twoich tekstach Kielc? Dlaczego piszesz o Kielcach, a nie na przykład o jakimś innym mieście, o Warszawie? Jest to, to bardzo prosta przyczyna z uwagi na to, że nie mogę mówić o jakimkolwiek innym mieście, jakby się ludziom wydawało. Ci najśmieszniejsi pytają mnie o takie rzeczy. Nie zauważają tego, że ja się wychowałem, urodziłem i spędziłem swoje całe dotychczasowe życie w jednym mieście i nie potrafię mówić o jakimś innym mieście tego, co mogę powiedzieć o swoim własnym.